mam tak samo jak ty. Moje api, najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam kolorowe dni. Kiedy zatrzymam czas jak tak, będę leciał do sił, tam gdzie moje sny i warszawskie kolory. Pozdrowienie dla panu Czesława Jemena. Dzisiaj razem już będę, bo ją kocham. Pierwszy raz ją usłyszałam, że tak spotkałem. Wzruszenia oczywiście. Niedługo na pewno będę dziwny jest ten świat. Też to ze mnie nie ma. Ale to wkrótce. Mówię do słuchania. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Warszawski dzień. Trzymajcie się.